प्राणगत शुद्धियादि के लिए विचार चल रहा है। किंच परस्य मिथ्या शब्दार्थ अनिरुते प्राणगत शुद्धियादि न मृषात्वमिति वक्तुम विकल्प दुषयति। पूर्व पक्ष मत के अनुसार मिथ्या शब्दार्थ का निर्वचन नहीं हो सकता है। मिथ्या किसको कहते हैं? प्राणगत शुद्धियादि प्राणगत की जो शुद्धि उसको मिथ्या कहेंगे। न मृषात्वमिति वक्तुम विकल्प दुषयति। वेदांत में मिथ्या एक कहते अनिर्वचनीय, सत असत विलक्षण। न्याय मत में मीमांसा मत में इसे कोई अनिर्वचन मिथ्या नहीं है। सत से भिन्न हो जाए तो असत होता है, एक असत एक सत है। मिथ्या शब्दार्थ का निर्वचन है उनसे। प्राणगत शुद्धि आदि को मिथ्या इसे नहीं कह सकते, इसलिए विकल्प करे दुषयति परमार्थेति। परमार्थातिरेकादवा भेदाद्वा परमार्थतः वस्तुनः स्यान्मषात्मत्वं नैवमप्युपपद्यते। प्राण में जो शुद्ध्यादि गुण है उसको मिथ्या कहेंगे। अभी परमार्थात अतिरेकाद्वा भेदाद्वा परमार्थतः वस्तुनः मृषात्वत्वं स्यात्। वस्तु है, जिस वस्तु में मिथ्या तो कहेंगे वो वस्तु परमार्थ से अतिरेक है अथवा अभेदादवा। वस्तु न परमार्थतः अभेदाद परमार्थ अभ्यति परमार्थ अतिरेकाद अथवा अभेदादवा वस्तु न मिश्रात्व स्यात्। मिश्रात्व तो स्यात् वस्तु परमार्थ से अतिरिक्त अभिन है वस्तु मिश्रात्व नैवमपि दोनों मानव तो भी न उपपद्यते मिश्रात्वत्व। टीका में यन मिषात्वं वस्तुन अभिमतं तत् परमार्थात् भिन्नम अभिन्नम वा। यहाँ यत् पद यत् मिषात्वं आगे तत् परमार्थात् से उसी के साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिषात्व क्या है? जो मिषात्व तुम मानते हो तद् अभिमतं मिषात्वं, जो मानते हो वस्तुन अभिमतं, किसी वस्तु में तुम जो मिषात्व मानते हो तत् वस्तु परमार्थात् भिन्नम अभिन्नम वा। यत किमपि मिथ्यात्व यत किमपि मृषात्व, क्योंकि मृषात्व क्या है तुम्हारे मत उसका विचार नहीं करते। से तुम जो मृषात्व कहते हो यन मृषात्व तद तद अभिम अभिप्रेतम वस्तु न अभिमत वस्तु में अंत हो तद वस्तु परमार्थात भिन्नम अभिन्नम वा। तद वस्तु वस्तु यत पद से वस्तु को लेना नहीं। यन मृषात्व जो मृषात्व तुम मानते हो अर्थात मृषात्व तुम्हारा अभिप्रेत जो हो ये जो मिशा तो तुम कहते हो वस्तु मानते हो वो वस्तु परमार्थ ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिन्न है, ये समझ। तो यत मिशा तो मिथ्यात्व का निर्णय क्या नहीं अभिमतम पर तत् परमार्थात भिन्नम अभिन्न वा न उभयथा भी संभवति। नहीं परमार्थात अर्थांतर से यदि वस्तु से भिन्न कहेंगे परमार्थात अर्थांतर से परमार्थ से भिन्न होगा तो सतरूप परमार्थ से कोई वस्तु सत नहीं होगा, सत्व नहीं तद भेद माना भावात ऐसे भेद में कोई प्रमाण ही नहीं दो सत्व होने में। न च मृषात्वनिष्ठ से तस्माद अभिन्नत्व और मृषात्वनिष्ठ से वस्तु न मिथ्यात्व निष्ठ मानते हो परमार्थ सत्य से अभिन्न ये नहीं हो सकता है। अभिन्नत्व व्याघाता भिन्न तो है नहीं, परमार्थ सत्य से भिन्न तो असत हो जाएगा और दूसरे कोई सत्य में कोई प्रमाणिक बिना सिद्ध नहीं होगा। परमार्थात अर्थांतर से सत्व नहीं तद भेदे माना सद भेदे माना भवाद। और मिश्रात्व निष्ठ जो वस्तु है प्राणादि शुद्धि आदि न इष्ट से अभिन्नत्व मिथ्यात्व निष्ठ कोई भी वस्तु ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म सहते उसे अभिन्न होगा जो मिथ्या वस्तु जो मिथ्या व्याघात है मिथ्या है तो अभिन्न कैसे होगा अभिन्न तो मिथ्या कैसे। इदानीम पक्ष द्वे अंगीकारे भी अब भिन्न अभिन्न दोनों मानो तो भी मिश्रात्व अनुपद्य मिश्रात्व नैवम अभी उपपद्यते दोनों प्रकार में मिथ्यात्व नहीं हो सकता है। कैसे आगे भी कहेंगे भेद पक्ष में कैसे अनुपपत्ति क्या है दोनों में मिथ्या नहीं संभव नहीं। यद्वा कल्पद्वयम दर्शाई दिया दो कल्प दिखा दिया परमार्थ से भिन्न तथा अभिन्न दिखा करके दोषम उभयता भी संभावित है नैवम अभी उपपद्यते। पहले तो कह दिया दोनों मानने पर भी नहीं बनेगा पहले इदानी पक्ष द्वयांगीकार भी भिन्न अभिन्न दोनों मानेंगे तो भी नहीं उपमिथ्या तो नहीं बनेगा अथवा दोनों कल्प दिखा दिया भिन्न अथवा अभिन्न देखा करके दोनों में दोष देखा दिया, और यदवा कह कर दोनों में दोष देखा दिया, अरे पहले में क्या दिया, दोनों मानेंगे यहाँ कल्पद्वय देखा करके दोनों में नहीं बनेगा, और कल्पद्वय में प्रथम में दूसरे में दोष देखा दिया और दोनों को मानेंगे भिन्न भिन्न दोनों को मानेंगे तो भी मिथ्या नहीं बनेगा। अभी भेद पक्षी अनुपपत्ति दर्शयितुम अनुपत्ति, अभी नहीं बनेगा क्यों, दोनों कल्प देखा दिया दोष उभयतर का तो नहीं होगा, तो भेद पक्षी में क्यों नहीं होगा, परमात्मा से जो भिन्न है वो मिथ्या हो तो क्या आपत्ति, अनुपत्ति लभते लभते व्यतिरेकंचेत परमार्था ततो परम समहिम्नैव तत्सिद्धे किमिव स्यान्मृषार्थता मृषार्थता। परमार्थात व्यतिरेकम चेत लभते, परमार्थ से भिन्न यदि हो तत्व अपरम स्वमहिमनैव तत्सिद्धे, यदि परमार्थ से अतिरेक होगा व्यतिरेकम चेत लभते तत्व अपरम स्वमहिमनैव तत्सिद्धे किमिव मृतार्थता स्यात्, व्यतिरेक यदि प्राप्तकर्ता अपरम परमार्थात व्यतिरेकम लभते, परमार्थ से अतिरिक्त प्राप्तकर्ता कोई यदि है तो भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अब साधक कोई नहीं, अब मिशा मिथ्या कैसे होगा, यदि है तो मिथ्या कैसे, ठीक है हम स्पष्ट है। अपर मिशात्व निष्ठम, जो मिशात्व इष्ट तुम कहते हो, यदि परमार्थात व्यतिरेकम लभते, परमार्थ से व्यतिरेक भेद उसमें रहेगा, परमार्थात व्यतिरेकम लभते यदि व्यतिरेक प्राप्त करता है तो कोई वस्तु है जिसमें व्यतिरेक रहेगा, तत्किम स्फुरति नवा, जिसमें व्यतिरिक रहता है भेद रहेगा और स्फुरन होता है नहीं होता है, न चेत यदि स्फुरन नहीं होता है न चेत तद न तद अस्तित्व, यदि स्फुरन नहीं होता तो है करके निश्चय करेंगे सिद्ध नहीं होगा व्यतिरिक कोई है करके अन्य है करके, न तद अस्तित्व निश्चय का अभाव, क्योंकि परमात्मा से भिन्न स्फुरन नहीं होता है, अभिन्न है करके किस निश्चय होगा सत नहीं होगा निश्चय का अभाव, स्फुरति चेत यदि अतिरिक्त कोई है उसका स्फुरण हो रहा है तो स्फुरण क्या स्वतः स्फुरण होता है परत स्फुरण होता है, स्वतः परत यदि कहेंगे परत स्मरण है न परत, परत किससे परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु है परत किसके के द्वारा स्मरण होगा, कोई अतिरिक्त वस्तु हो स्फुरण करने के लिए संबंधानिरूपणात्, परमात्मा से अतिरिक्त है परमात्मा के द्वारा ब्रह्म से नहीं होगा और किसके द्वारा सिद्ध होगा, फिर स्वतः स्फुरण नहीं होता तो अन्य और किसके द्वारा होगा, अन्य कोई नहीं होगा अन्य कोई नहीं, फिर ये स्वयं तो मानना पड़ेगा, यदि है स्वतः स्फूर्ति मानो, अतिरिक्त कोई है यदि अतिरिक्त है उसका स्फुरण होता है, स्फुरण नहीं होता तो उसमें प्रमाण नहीं, यदि है तो स्फुरण होता है स्वतः या परतः, परतः कोई स्मरण नहीं होगा परमात्मा से अतिरिक्त उसका कोई संबंध है नहीं, और यदि स्वतः स्फुरण होता है आगे कहेंगे स्वतश्चेत, अगर कोई स्वतः परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु है जिसको आप मिथ्यात्व न मानना चाहते हो वो स्वतः स्फुरण होता है, परमात्मा से भिन्न स्वतः स्फुरण होने वाला मिथ्या कैसे होगा, स्वयं प्रकाश स्वतश्चे न मिशात्व आत्मवद, आत्मा जिसे स्वतः स्फुरण होने वाला मिथ्या नहीं, यदि अतिरिक्त कोई वस्तु मानोगे स्वतः स्फुरण वाला तो न मिथ्या, स्वमहिम नैव स्वयं प्रकाश स्वामी नायता सिद्धे मिथ्या कैसे होगी, अन्य उसे तो उसे भी न तो परमात्मा है, अन्य पदार्थ हुआ उसके द्वारा उसके संबंध होना चाहिए, हाँ हाँ उसे अतिरिक्त है ना बिल्कुल, परमात्मा अध्यस्त है तो परमात्मा से कल्पित, सद में जितना अध्यस्त उसको सब कल्पना करता है तादात्म्य न, सद्ब्रह्म है अध्यस्त सारे पदार्थों को सद्ब्रह्म प्रकाश कर लेता है, और अतिरिक्त तो कोई है तो उसको कैसे कल्पना करेगा, ब्रह्मणि तादात्म्य न अध्यस्तम यत किंचित तत्सर्वम प्रकाशित है ब्रह्मणा, सारे पदार्थ अध्यस्त है तादात्म्य न सब ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित, और ब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ है तो उसके ब्रह्म के साथ संबंध नहीं, क्या ना मिश्रात्व निष्ठम, मिश्रात्व वस्तु जो वस्तु आप कहो तो मिश्रात्व निष्ठम यत्व अवचरे, जैसे शुद्धि आदि है जिसको तो मिश्रात्व तो इष्टम तव इष्टम वस्तु तद वस्तु है ही नहीं। यदि ऐसे मिथ्यात्म इष्ट पूर्ण नहीं होता है तो न तद अस्तित्व प्रमाण अभावात्, ब्रह्म से भिन्न है स्फुरण नहीं होता है, स्फुरण नहीं होता है करके निश्चय कैसे करेंगे। हाँ वो शुद्धि आदि को मिथ्या कहना है, शुद्धि आदि पहले हो तो उसमें मिथ्या कहें शुद्धि। हाँ हाँ शुद्धि आदि जो है मिथ्या भी चल रहा है, जो शुद्धि आदि कहा गया वो मिथ्या है। तो पूर्व पक्ष के अनुसार शुद्धि आदि वेद में कहा गया किंतु मिथ्या है, वैसे नहीं कर सकते। कोई शुद्धि आदि नाम को कोई पदार्थ हो उसे मिथ्या तो कहेंगे, शुद्धि आदि नाम कोई पदार्थ है ही नहीं। यदि आपके मत के अनुसार ब्रह्म से भिन्न कोई शुद्धि आदि पदार्थ होगा नहीं, यदि शुद्धि आदि पदार्थ है और उसका स्फुरण होता है तब उसको कहेंगे मिथ्या, किंतु यदि भिन्न है स्फुरण होता है तो सतस्फुरण मानना पड़ेगा, पर तो नहीं होगा असतस्पूर्ण होने वाले को मिथ्या कैसे कहेंगे। हाँ शुद्धि आदि को लेकर के वो अभी चल रहा है, क्योंकि मिथ्या पहले चल रहा था, वो जो शुद्धि आदि है प्रतीत होने पर भी वो मिथ्या है, श्रुति वाक्य से प्रतीत होने पर भी मिथ्या है, पहले यही चल रहा था। कल्पांतर मनुभाष से दूसरे अभेद पक्ष में परमार्थात्मकत्वे तो न किंचित वितथं क्वचित् असत्यस्याप्य सत्यत्वं परमार्थ सदात्मना परमार्थात्मक हेतु। यदि शुद्धि आदि कोई परमार्थात्म स्वरूप है और कोई पदार्थ है न किंचित विथत क्वचित क्वचित किंचित विथत मिथ्या कोई है नहीं, जितने पदार्थ परमार्थ परमार्थ आत्मस्वरूप हो गया तो फिर मिथ्या किसको कहेंगे। असत्य को मिथ्या कहेंगे, असत्य से आप ही असत्यत्व परमार्थ सदात्मना, जिसको असत्य कहते हैं वो सदात्मना सिद्ध हो तो असत्य कहेंगे, असत्य वस्तु न घटपट आदि को असत्य कहेंगे। वो परमार्थतः सदात्मना तथा सदरूप से असत्य भी भान होता है घट के निरूपण सदात्मना, सदात्मना घट घट सदात्मा हो करके भान होता है तब उसमें असत्य कहेंगे। तो सदात्मना भान होने पर असत्य कहेंगे, मतलब वो असत्य कुछ नहीं रहा। ये टीका में कैसे असत्य से अभी असत्यत्वम परमार्थ सदात्मना भेद पक्ष से उत्थान एव नास्ति, भेद पक्ष परमार्थ से भिन्न है, वो अभी भिन्न पक्ष चल रहा है ना अभेद, भेद पक्ष तो हो गया, भेद पक्ष से उत्थान एव नास्ति असत्य अभी कल्पांतरम अनुभाष्य दुषयति परमार्थात्मक तो अभेद पक्ष न कि तत्व कचे और भेद पक्ष से उत्थान एवं नास्ती था असत्य भी असत्यत्म भेद भेद पक्ष मतलब असत्य भी असत्यत्म भेद पक्ष से भी भेद पक्ष पहले हो गया पर ने पहले सत परतवा न परत तो अपरम सात्वेन इष्टम लहते अपरम अपरम सात्वेन इष्टम नहीं कल्पांतर अनुभाष्य अनुवाद करके परमार्थात्मकत्व तो परमार्थात्मक यदि हो गया तो हम तो परमार्थात्मक यदि हो गया तो भेद पक्ष भेद प्रश्न ही नहीं, परमात्म स्वरूप हो गया तो भेद पक्ष उत्थान नहीं होगा। परमात्म स्वरूप हो गया तो उससे भिन्न कोई है नहीं भेद पक्ष का, हाँ परमात्म स्वरूप होगा तो भेद पक्ष का उत्थान नहीं होगा। सामान्य भेद पक्ष का नहीं अभेद पक्ष, और अभेद पक्ष में तो परमात्म स्वरूप है तो मिथ्या नहीं। और परमार्थात सदात्मनो अतिरेक तुच्छत्व प्रसंगात, परमार्थात सदात्मन जित भिन्न हो गया, सत से भिन्न हो गया क्या होगा, असत तुच्छ है इसे उसका प्रसंग नहीं, तुच्छत्व प्रसंगात। असत्य से भी स्वरूपम, जो असत्य वस्तु कहते हैं उसका स्वरूप कैसे है, जो असत्य रूप से जिस वस्तु का आप कहोगे उसका स्वरूप केन सिद्धम, अधिष्ठान सदरूपेण उसका स्वरूप सिद्ध होगा, अधिष्ठान सत्ताया अधिष्ठान सत्ता से सदरूप होगा। असत्य से सर्प से असत्य कहेंगे सर्प को, किंतु स्वरूप कैसे सिद्ध होगा, स्वरूप मतलब किस सत्ता, किस सत्ता अधिष्ठान सत्ता। असत्य से आप स्वरूपम सद वस्तु आत्मना वाच्यम, सद वस्तु आत्मना क्योंकि उसे भिन्न पक्ष तो है ही नहीं, भिन्न तो सत्य है, यदि असत होगा तो उसका असत रूप से स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। असता रूपेण स्वरूपेण तस्य सत्वम न सिद्ध्यति भेद पक्ष से, तथा भेद पक्ष होगा तो वो सदरूप से कहना पड़ेगा। असत्य से आप स्वरूपम सद वस्तु आत्मना वाच्यम, अतः भेद पक्ष अनुपपत्ते है, भेद पक्ष प्रश्न ही नहीं हुआ। भेद होगा तो असत हो जाएगा, असत हो गया जिसको आप असत्य कहते हो उसका स्वरूप कैसे सिद्ध होगा, असत रूप से स्वरूप नहीं, उसका जो असत्य कहते हो असत्य सिद्ध होने के लिए भी सद वस्तु आत्मना सिद्ध मान, जितना प्रपंच को मिथ्या कहते हैं सद वस्तु आत्मना स्वरूप सिद्ध होता है। भेद पक्ष अनुपपत्ति सद दे, तो इसे भेद पक्ष तो प्रश्न ही नहीं हुआ, सत से भिन्न तो सत हो जाएगा, तो भेद पक्ष नहीं हुआ तो क्या होगा, अद्वैतम सदरूप हुआ। अभी कहते आप के मत में तो मानते हैं सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य वदत तवापि सत्यासत विभागात अनवसर निरस्तौ विकल्प दोषा इत्याशंका, विकल्प से दोष से विकल्प दोष अनवसर निरस्तौ, हमारे पर दोष देने के लिए सत्यासत्य विभागाद, सत्यासत्य विभाग आप मानते हैं तो जो निराश आप करते हो विकल्प और दोष दोनों का कोई अवसर ही नहीं, आप ही मानते हो विभाग सत्य और सत्य दो मानते हैं ना, नहीं सत्यानुत्य मिथ्य निकलते दोनों जो मानते हो तो हमारे पर विकल्प करना और दोष देना, परमात्मा से भिन्न या नहीं अभिनय क्या, जो मिथ्या है मिथ्या हो तो भिन्न या अभिनय विकल्प करके फिर दोष देना, विकल्प से दोष दोनों अनवसर अनवसरात में निरस्त हो तो मैं हमारे ऊपर विकल्प नहीं कर सकते हो दोष भी नहीं कर सकते हो, इसे तब विकल्प विकल्प दोष हो दोष विकल्प ना विकल्प दोष हो, हाँ विकल्प दोष हो निरस्त हो तब विकल्प दोष हो निरस्त हो क्या ना, अनवसर नहीं तो ना, अर्थात तुम्हारे विकल्प दोष के लिए अवसर ही नहीं, अवसर क्यों नहीं, जो विकल्प दोष तुम ही मानते हो सत्य असत्य हमारे ऊपर क्यों प्रश्न करते हो, तुम तो सत्य असत्य मानते हो तो हमको विकल्प करके दोष देना, दोनों ही अनवसर न निरस्त हो, यह अवसर नहीं आप ऐसे कह नहीं सकते हो, तुम ही मानते हो अनवसर निरस्त हो, इति आशंका है सत्य सत्यासत्य विभागो य मविभागात्म वस्तुनि प्रत्यग ज्ञान हेतुत्थ तद्बोधादेव तद्धति। अयम सत्यासत्य विभाग अभिभाग आत्मवस्तुनि प्रत्येक अज्ञान हेतुत्थ तद्बोधादेव तद्धति, ओ सत्यासत्य विभाग अभिभाग आत्मवस्तुनि प्रत्येक अज्ञान हेतुत्थ, प्रत्येक अज्ञान हेतुजन्य ही सत्यासत्य विभाग और प्रत्येक बोधादेव तद्धति निवृत्ति है। प्रतीचि विभाग से अज्ञान कृतति सत्यासत्य विभाग अज्ञान कृत प्रत्येक अद्वैत में प्रत्येक ज्ञानात् तद अज्ञान ध्वस्त, प्रत्यज्ञान से प्रत्यज्ञान था तो तत्कृत विभागद्वती अज्ञानकृत विभागद्वती इति फलितमाह तद्बोधादेव तद्धति नन तब ईश्वर अस्ति न वा तुम्हारे में तो ईश्वर है या नहीं बोलो नास्ति चेत नास्तिकत्व अनुमानादि विरुद्ध अनुमान से सिद्ध होता है श्रुति प्रमाण से अनुमान आदि ईश्वर सिद्ध होता है और उसका विरुद्ध होता है तार्किक लोग ईश्वर सिद्ध करते हैं अस्ति चेत तस्य वैदिकत्वेन वस्तुत्वाद वेद प्रतिपाद्य है ईश्वर वास्तव है तो वास्तव यदि ईश्वर है ईश्वर क्या है ईश्वर से वरस्पति होता है था से पिसे कच्छ था स पेश वस कस थे स पिस वस कस कसो वरच स्थावर ईश्वर आदि बनते थे स पिस कस वसो वसो हाँ हाँ ते से भाष पिस कसो कसो वरच तो ईश्वर शासन करने वाला है ना ईश्वर धातु ऐश्वर्य कोई ईशितव्य कोई नहीं होगा तो ईश्वर कैसे होगा ईश्वर वेद प्रतिपाद्य सत्य हुआ ईश्वर शासन करने वाला है तो ईश्वर जो सत्य होता है ईशितव्य भी सत्य होगा तो जगत भी सत्य हुआ वैदिकत्व ने वस्तुता ईशितव्य प्रपंच से आप ही प्रसन्नता सत्य मानना पड़ेगा वैदिक को मानना पड़ेगा तथा तो न अकल्पितत्वाद तो भी वस्तु उनसे अकल्पित हुआ तो सारे प्रपंच सत्य हो गया कथम प्रत्येक ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तो द्वैत दृष्टि प्रत्येक आत्मा के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति उनसे द्वैत निवृत्ति कैसे हो जाएगी द्वैत सत्य हुआ तो द्वैत की निवृत्ति कैसे होगी स्वाभास स्वाभास फल का रूढ़स तथा ज्ञानज भूमिषु तस्थोपि तदसंबद्ध ईश्वराद्यात्मतांगतः तदज्ञानज भूमिषु तस्थोपि स्वाभास फलक आरूढ़ आभास फलक में आरूढ़ आभास रूप फलक आरूढ़ आभास रूपेण अज्ञान जो भूमिषु तस्थोपि मतलब आभास प्रतिबिंब रूप से तद असंबंध ब्रह्म के साथ असंबंध ईश्वर आदि आत्मताम गत ईश्वर आदि आत्मताम गत आत्मत्वम प्राप्त किया तस्थोपि असंबद्ध है अधिष्ठान से असंबद्ध तदा आत्मता गत तादात्म अध्यस्त होकर के सदात्मताम गत प्राप्त हुआ ईश्वरादि ईश्वरादि असंबद्ध शुद्ध अधिष्ठान से असंबद्ध मिथ्या है ईश्वरादि भी मिथ्या है कहीं तद आत्मताम गत फिर प्रत्येक अज्ञान जेसु सर्वद्वैताकार अज्ञान परिणामेशु अज्ञान से उत्पन्न सारे पदार्थ द्वैताकार अज्ञान परिणाम अज्ञान का परिणाम सब सारे द्वैत प्रपंच प्रत्येक अज्ञान का परिणाम अज्ञान ज हुआ परिणामेशु स्वाभास स्वस्य आभास स्वाभास तस्मिन् फलके समारूढ़ स्वाभास रूप फलके में समारूढ़ चिद्रूप प्रतिबिंब में समारूढ़ मात्र तस्य अभिन्न होकर प्रतिबिंब रूप से स्थित होता हुआ साक्षित्वेन नहीं साक्षित्व ईश्वरत्व कारणत्व अंतर्यामित्व रूपताम आत्मा गच्छति आत्मा तदात्मताम गच्छति कैसे तदात्म को जाता है उसमें परिणाम में आभास रूप फलके में आभास रूप फलके में समारूढ़ अध्यस्त है आभास रूप फल के अध्यस्त सारे द्वैत प्रपंच अज्ञान का परिणाम उसी परिणाम में स्वस्य आभास आभास हो गया या तो चिदाभास कहेंगे अथवा स्वस्य आभास भान होता है सदरूप सब अज्ञान प्रत्येक अज्ञान अज्ञान का परिणाम सब ही सारे पदार्थ में स्वस्य भास स्वस्य भान अधिष्ठान का भान अधिष्ठान सदरूप घटपटादि जितने पदार्थ सर्वत्र स्वस्य आभास, वस्तु तो स्व ही नहीं कि उसके प्रतीत होति घट सन पट सन आदि स्वस्य आभास रूप, उसी फल के में आभास रूप जो सदभान हुआ उसमें आरूढ़ है, मतलब उसमें स्थित है साक्षित्व ईश्वरत्व अंतर्यामित्व जितने धर्म है सब उसमें है। आभास में स्थित हो गया ईश्वर, सारे पदार्थ में उसका भान हुआ अधिष्ठान का, और अधिष्ठान का जो भान हुआ मिथ्या हुआ उसमें उसके साथ तादात्म्य न रहा, मिथ्या पदार्थ के में तादात्म्य में स्थित जो हो गया भान उसमें ईश्वरत्व साक्षित्व आदि सब धर्म है, और वही अधिष्ठान सदात्मना अधिष्ठान के साथ उसके धर्म जो मिथ्यात्व पदार्थ उसमें फल के में आरूढ़ होता हुआ सद्ब्रह्म में दिखता है, सद्ब्रह्म मिथ्या फलक आरूढ़ होकर के वही ईश्वरत्व साक्षित्व अंतर्यामित्व को प्राप्त किया। आत्मस्वरूप सद्रूप ब्रह्म ही ईश्वरत्व साक्षित्व आदि को प्राप्त किया, किसमें स्व अज्ञान स्व से जो अज्ञान प्रत्येक अज्ञान अज्ञान के परिणाम रूप सारे पदार्थ से वो आरूढ़ होकर के अज्ञान में उसका आभास हुआ भान हुआ, आभास रूप फलक आभास रूप फलक में आरूढ़ हो गया स्वयं वो तादात्म्य में अध्यस्त हुआ, अधिष्ठान आत्मा है उसमें अज्ञान परिणाम से आ गई उसमें उसका तादात्म्य में अध्यास हुआ अधिष्ठान का जड़। हाँ जड़ तो सारे पदार्थ सब जड़ है, उसमें भी आभास सर्वत्र, क्योंकि आभास चिदाभास मानेंगे तो आभास सब में आनेंगे अंतकरण जड़ सब में, उसमें आरूढ़ हो गया तादात्म्य अध्यस्त हुआ, अर्थात जा सारे अध्यस्त पदार्थ वो आभास शब्द से चिदाभास ले सकते आभास स्वयं उसमें भान होता है, जो उसमें जो भान होता है सद्रूप का भान अज्ञान परिणत सारे पदार्थ में स्वस्य आभास चिद्रूप का भान सद्रूप भान होता है सारे पदार्थ अत्यंत सदरूप भान हुआ तो उसका जो भान हुआ वो भान रूप फल के में आरूढ़े ईश्वरत्व साक्षित्व आदि। कल्पित मिथ्या पदार्थ में अधिष्ठान का भान हुआ अस्थि करे अस्तित्व न तादात्म्य अध्यात्व से अस्तित्व ने जो भान हुआ और सद्रूप से भान हुआ वो फलक में आरूढ़ फलक हो गया भान अध्यास आभास ही हो गया फलक आभास रूप फलक में आरूढ़ ईश्वरत्व साक्षित्व अंतर्यामित्व आदि। जो घटपट आदि में सद्रूप दिखता है सद्रूपत्व अधिष्ठान उसमें ईश्वरत्व आदि कल्पित हुआ, अर्थात मिथ्या तादात्म्यपन्न ब्रह्म में ईश्वरत्व आदि है, मिथ्या पदार्थ सारे पदार्थ उसमें तादात्म्य ने भान हुआ सद्रूप अधिष्ठान उसमें ईश्वरत्व साक्षित्व आदि धर्म है, मिथ्या पदार्थ तादात्म्यपन्न सद्रूप भी मिथ्या है उसमें ईश्वरत्व आदि सब है मिथ्या ही है अंतर्यामित ईश्वरत्व आदि। ठीक है, हमें देखो कह रहे पच्चीस हाँ उसके प्रत्येक अज्ञान जेसु सर्वद्वैताकार अज्ञान परिणाम है सारे पदार्थ है द्वैत पदार्थ स्वस्य आभास अधिष्ठान का आभास हुआ वो आभास हो गया फलक जो भान होता है फलक उसमें समारूढ़ है साक्षित्व जो भान हुआ अज्ञान पदार्थ में अज्ञान का परिणाम सारे पदार्थ द्वैत पदार्थ उसमें जो अधिष्ठान का आभास होता है भान होता है वही आभासी फलक उसमें आरूढ़ साक्षित्व ईश्वरत्व आदि उसमें कल्पित सो भान हुआ अधिष्ठान का तादात्म हो गया अधिष्ठान का मिथ्या के साथ उसमें ही साक्षित्व ईश्वरत्व कारणत्व आदि सो कल्पित है आत्मा उसको प्राप्त करता है आत्मा अध्यास अध्यत्त हो गया कल्पित पदार्थ के साथ कल्पित पदार्थ में उसका आभास हुआ अथवा कल्पित पदार्थ के साथ उसका तादात्म्य हुआ उसमें ईश्वरत्व साक्षित्व आदि सब कल्पित है इसलिए आत्मा उसी को प्राप्त करता है। पहले आत्मा इसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया मिथ्या पदार्थ को प्राप्त करे उसमें ईश्वरत्व आदि प्राप्त होता है आत्मा गच्छति आत्मा गच्छति उनको गच्छति किम ईश्वरत्व साक्षित्व आदि गच्छति सच प्रपंचस्थोपी ईश्वरत्व आदि वस्तुत्व भी प्रपंचस्थो भी वस्तुत्व भी न तेना संबध्यते उसके साथ संबंध नहीं हुआ स्वयं आत्मा उसे प्रपंच में तादात्म्य अध्यस्त हुआ न असंग आगम विरोधात्, प्रपंच में स्थित होने पर भी प्रपंच के साथ उसका संबंध नहीं, तस्मादि ईश्वरादि कल्पितम, इसे ईश्वरादि उसमें कल्पित, तादात्म्य न प्रपंच में आ गया। यदि उसमें वास्तव होता था ईश्वर तो उसमें रहता तो वास्तव हो जाता था, वहाँ आत्मा उसमें आने पर भी तद असंबद्ध, आभास में आत्मा आभास हो गया अथवा प्रपंच में आत्मा का तादात्म अध्यास हुआ तो वहाँ प्रपंचस्थ हो गया आत्मा, प्रपंच उसका भान हुआ, आभास रूप से कहो तादात्म अध्यास होगा, होने पर भी असंग है, तादात्म वास्तव नहीं, उसमें जिश्वर तो हुआ वो वास्तव नहीं होगा, कल्पित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जिस वास्तव होता ना उसमें ईश्वर तो आदि वास्तव होते, वहाँ आत्मा वास्तव नहीं कल्पित अध्यस्त अध्यस्त पदार्थ से तादात्म्यपन्न ईश्वर वास्तव नहीं है, असंग है, असंग से जो दिखता है ईश्वरता आदि सब कल्पित है। उत्तमी अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वर भवति, अविद्याकृत नाम रूप, नाम रूप उपाधि, उपाधि के अनुसरण करने वाले ईश्वर उपाधि अनुसार उपाधि उपाधि का ईश्वर भवति इति इति उक्तम, तथा च तद्बोधादेव तद्धृति अविरुद्धम, अधिष्ठान के बोध से अविद्या की निवृत्ति और अविद्या के कारण जितने सब अविद्या का सब हो गया ईश्वर साक्षित्वादि सब तद्धति सब की देतों की निवृत्ति है। शेषर से जगत अज्ञान शरीर श्रुति प्रमाणित, ईश्वर ने शेषर से जगत अज्ञान शरीर, अज्ञान में शरीरम, अज्ञान शरीर करने से क्या होगा अज्ञानात्मक, ईश्वर के साथ ज्ञान योगी श्रुति प्रमाणित तद अज्ञानम, तद अज्ञानम तदुत्थम च जगत कृत्सं तदात्मकम यतो तस्तदनुद्या यतो तस्तदनुद्याह ह्यात्मे वेति श्रुति स्फुटम्। तद अज्ञानम तदुत्थम च जगत कृष्णम, आत्मन अज्ञानम अज्ञानजम कृष्णम जगत यतः तदात्मकम, ब्रह्म में स्थित जो अज्ञान अज्ञान जो कार्य प्रपंच जितने है अध्यस्त उनसे तदात्मकम यतः यतः तदात्मकम, अतः तद अनुद्य आह उसके अनुवाद करके जो जगतात्मक ब्रह्म से अभिन्न है तदात्मकम तद अनुद्य आह ही आत्मे वैति श्रुति आत्मे वेदम सर्वम, उसको ले करके अनुवाद करके ही आत्मे वो सर्वम, अर्थात जो सारे जगत उसमें स्थित है वही तदात्मक है, तदात्मक जो ब्रह्म उसको लेकर के आत्मे वैदम सर्वम अर्थात उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, सौकल्पित है। कार्यस्य कारणस्य च सर्वस्य द्वैतस्य प्रतिच कल्पितत्वेन, अज्ञान अज्ञान जो जितने सब है तन्मात्रत्वाद ब्रह्म प्रत्येगात्मत्व तन्मात्र प्रत्येक रूप है, इदम सर्वमिति तद अनुवादेन सर्वमिदम आत्मैव, सबको जो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है उसको ले अनुवाद करके आत्मैव आद्वयम वस्तु आत्मा ही है, अर्थात जो नाम रूपादि है कल्पित उसका अनुवाद करके ब्रह्म से अभिन्न भिन्न नहीं नाम रूपादि कल्पित वही सब वस्तुतः आत्मा ही है, निस्संदिग्ध महाश्रुति कहती अतः शेषरम जगत आविद्यम इत्यर्थ, ईश्वर के साथ सारे जगत आविद्यम कल्पितम। द्वैतस्य आविद्यत्वे विषयाभावात् प्रत्यक्षादि अमानता, अभी सारे द्वैत हो गया आविद्यक हो गया कल्प वास्तव नहीं तो कोई विषय नहीं वास्तव रहा तो प्रत्यक्षादि फिर किसी विषय को ग्रहण करेंगे, कोई विषय नहीं रहा प्रत्यक्षादि अप्रमाण हो जाएंगे इति आशंक्य, तात्विक मानत्वाभावे भी व्यावहारिक मानत्व उपपत्ति मत्वा परिहार अंतरम आह, प्रत्यक्षादि में तात्विक प्रमाणत्व नहीं है किंतु व्यावहारिक प्रमाणत्व है, इसको मान करके उसको नहीं कर दूसरा परिहार कर दे परिहार अंतरम आह ऐकात्म्यम, ऐकात्म्यम एव मानानाम सर्वेषां मेयमिष्यते यथा तथा प्रवक्ष्याम उदर के प्युपपत्ति भी। सर्वेषां मानानां ऐक्यात्ममेव मेयं यथा इष्यते तथा उदरकेपि उदरके उपपत्तिभिरपि प्रवक्ष्यामः। सारे प्रमाण का मेय ऐकात्ममेव सर्वेषां मानानां प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय ऐकात्म अद्वितीय आत्मा ही है। कैसे होगा? यथा तथा उदर के उपपत्ति विरवि प्रवक्षा में युक्ति से भी कहेंगे। सारे प्रमाण का विषय ब्रह्म। पहले तो जो प्रश्नों का आया था प्रत्यक्षादि के विषय नहीं होने से अप्रमाण, तात्विक प्रमाण नहीं होने पर भी प्रत्यक्षादि में व्यावहारिक प्रमाण है, प्रमाण है, ये तो सामान्य करके ये दूसरा परिहार है। सारे प्रमाण का विषय तो अद्वितीय ब्रह्म है, क्योंकि जिसमें अज्ञान है वही प्रमेय होगा। अज्ञान शुद्ध ब्रह्म में ही अज्ञान है और बाकी सब कल्पित पदार्थ में अज्ञान है ही नहीं। प्रमाण का विषय कौन होगा? जिसमें अज्ञान है प्रमाण अज्ञान का नहीं बता होगा, इसे चेतन नहीं होगा प्रमेय। इसलिए सारे ज्ञान जो घर प्रत्यक्ष ज्ञान है सब अधिष्ठान चैतन्य ही है सर्वत्र। घट प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मतलब घटावचन चैतन्य, घट का अज्ञान मतलब घटावचन चैतन्य का ज्ञान, रज्जु का ज्ञान रजोवचन चैतन्य का ज्ञान। ये तदेव असम्मतम इति आशंक्य के ये कैसे एकात्म ब्रह्म स्व प्रत्यक्ष प्रमाण उक्त वक्षमाण युक्तितः सम्मत रीति यथा यथा होगा आगे कहें, पहले कहा आगे भी कहेंगे। उदर का शब्द व्याकृत प्रकरण विषय है, उदर के पीछे कहेंगे व्याकृत अव्याकृत का व्याकरण है। अपि शब्दस्तु संबंध ग्रथे यथार्थ से उक्तत्व द्योतनार्थ उदर के भी पीछे भी अच्छा उपपत्ति में उदर के भी पीछे भी कहेंगे, अर्थात संबंध ग्रथ में पहले कहा है और आगे भी कहेंगे व्याकृत ग्रंथ है। ननु एकात्मधीर मानम अमानम वा एकात्मधीर अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान प्रमाणम अप्रमाण वा आद्य तद हेतुमात्रादि द्वैत से सत्यता। यदि एकात्म ज्ञान अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मिति ज्ञान अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान है, यदि प्रमाण होगा तो उसका हेतु हेतु क्या है? ज्ञान का हेतु प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता प्रमेय तो मात्रादि द्वे मात्रा और मेय तद हेतु प्रमाण है ज्ञान, उसका हेतु प्रमाता आदि से प्रमेय और सहकारि क्या ना आदि द्वैत से सत्यता। जो हेतु ज्ञान का हेतु यदि मिथ्या होगा तो ज्ञान प्रमाण कैसे होगा? ज्ञान का हेतु बाष्प है तो धूम ज्ञान हुआ, मिथ्या है तो ज्ञान तो अप्रमाण होगा। हेतु मात्रादि द्वैत तो प्रमाण होगा क्योंकि ज्ञान प्रमाण है। द्वितीय भी बाधक अभावात तस्य सत्यतेव, यदि कहेंगे अप्रमाण अमान अप्रमाण हो तथा बाधक अभावात तस्य द्वैतस्य सत्यता, क्योंकि ऐकात्म ज्ञान अप्रमाण है अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान अप्रमाण कहेंगे तो द्वैत प्रपंच का बाधक कौन होगा? द्वैत अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान द्वैत का बाधक होता, अद्वितीय ज्ञान यदि अप्रमाण हो गया तो द्वैत ज्ञान का बाधक अभावात अद्वैत सत्य हो जाएगा। द्वितीय बाधक अभावात तस्य तस्य कहते द्वैतस्य सत्यतेव तथा च उभयथापि द्वैत विषयमेव अध्यक्षादि मानम अतः। तो फिर क्या दोनों प्रकार है? द्वैत विषयमेव अध्यक्षादि अध्यक्षादि द्वैत विषयमेव अप्रमाण है अर्थात प्रत्यक्षादि द्वैत के विषय करने वाले प्रमाण होगा। इत्यतः मिथ्येति मिथ्येति प्रत्योत्पत्ति तथा कारण दोषतः बाध्य ज्ञान से हेतु स्यान् नातोऽन्यद् बाध्य कारणम्। मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति कारण दोषतः बाध्य ज्ञानस्य हेतुः, कारण दोषतः बाध्य ज्ञान से हेतु स्याद, बाध्य ज्ञान से हेतु कारण दो, कारण दोष से बाध्य ज्ञान होगा। मिथ्येति प्रत्युपति ना तो अन्यत बाध्य कारणम, अन्यत बाध्य बाध्य ज्ञान से कारणम, बाध्य ज्ञान का कारण दूसरे नहीं दोष मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति से किसी अन्य ज्ञान, बाध्य ज्ञान से गमती हेतु कारण दोषच्च साही, बाध्य ज्ञान से गमती हेतु मिथ्या इति, मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति बाध्य साही, बाध्य ज्ञान से गमती हेतु प्रत्युत्पत्ति, बाध्य ज्ञान से गमती हेतु कारण दोषच्च तदुत्पादक, बाध्य ज्ञान का उत्पादक कारण दोष हुआ। कारण दोष हो गया मिथ्या, बाध्य ज्ञान क्या उत्पादक, मिथ्या ज्ञान उत्पादक कारण दोष, बाध्य ज्ञान से उत्पादक कारण दोष होगा। बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु प्रत्युत्पत्ति कारण दोष से तदुपा रजतादि बोधे द्वयोरपि दर्शनात्, रजतादि बोधे में बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु सा सा मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति दशा, अतश्च उभयस्मात् नान्य बाध्य ज्ञान से ज्ञापक जनक वाति, बाध्य ज्ञान का ज्ञापक और जनक, बाध्य ज्ञान का ज्ञप्ति, बाध्य ज्ञान का ज्ञापक, बाध्य ज्ञान का जनक, बाध्य ज्ञान का ज्ञापक और जनक, बाध्य ज्ञान जैसे रजत ज्ञान हुआ, रजत ज्ञान का ज्ञापक जनक, बाध्य ज्ञान से ज्ञापक द्वितीय बाधक हुआ। साहि मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति तथा कारण दर्शत तस्य चत्यता तथा च उभयता भी देवत विषय में वदिष्यति, बाध्य ज्ञान का जनक हो गया, ब्रह्म ज्ञान जनक हो गया, और बाध्य ज्ञान का ज्ञापक, बाध्य ज्ञान के ज्ञापक ज्ञप्ति हेतु, बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु तो बाध्य ज्ञान से ज्ञापक मतलब बाध्यत्व ने ज्ञापक होगा। इदम ज्ञान बाध्य मिथ्या, मिथ्या इति ज्ञान हो ज्ञापक होगा, बाध्य ज्ञान का ज्ञापक है तो बाध्य ज्ञान साक्षी ज्ञान हो गया, रंजन ज्ञान तो मिथ्यात्व ने ज्ञान, मिथ्यात्व ज्ञान हो गया, बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु सा, बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु, बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु बाध्यता हेतु सा ऐकात्मधि को ले सते, ऐकांतधि बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु कारण दोष से तदुत्पादक, रजतादि बोधे द्वैरपि दर्शनात्, रजतादि बोधे में अधिष्ठान ज्ञान, रजत ज्ञान में बाध्य ज्ञान के बाध्यत्व हेतु उत्पादक कारण दोष, अतः उभयस्मात् नान्य बाध्य ज्ञान से ज्ञापक जनक वास्ति, द्वैत प्रपंच में द्वैत प्रपंच का ज्ञापक जनक सामान्य न्याय मुक्त एकात्म ज्ञाने मिथ्येतिधि जन्मादिर अभावात्, मिथ्येति जन्म अभावात् तन्मिथ्यात् असिद्धे उक्तं प्रमाण्य मिथ्या। एकात्मधि जो एकात्म ज्ञान मानव अमानवा ये चला विकल्प, तो एकात्मधि को यदि अप्रमाण कहेंगे, एकात्मधि मिथ्या, एकात्म ज्ञान को मिथ्या कैसे कहेंगे, तो न होता द्वैत विषय में अध्ययन मानना, मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति, मिथ्या से प्रत्युत्पत्ति था का इति प्रत्युत्पत्ति तथा कारण दोषतः बाध्य ज्ञान से हेतु, कारण दोष बाध्य ज्ञान के हेतु है, बाध्य ज्ञान से मिथ्य प्रत्यय होते, मिथ्य प्रत्यय होने के बाद ये ज्ञान बाध्य है ये निश्चय ज्ञान में तो बाध्य ज्ञान का ज्ञापक मिथ्यात्व ने ज्ञापक, ये ज्ञान मिथ्या है इसके ज्ञापति हेतु हो गया। बाध्य ज्ञान से ज्ञापक बाध्यत्व न मिथ्य प्रत्यय उत्पत्ति एक है। ये रजत ज्ञान मिथ्या ऐसे ज्ञान होने के बाद बाध्य का रजकित ज्ञान के ज्ञापक हुआ मिथ्य प्रत्युत मिथ्या ज्ञान। और बाध्य ज्ञान से हेतु कारण दोष, रजत ज्ञान का हेतु हो गया कारण दोष, रजत ज्ञान मिथ्या बाध्य है। ये बाध्य ज्ञान का ज्ञापक कौन हुआ? मिथ्य प्रत्यय, मिथ्य प्रत्ययोत्पन्ति इदम मिथ्या। ये दोनों ब्रह्म ज्ञान के लिए अद्वैय के लिए ऐसा नहीं होने से नान्य अतो नान्य तो बाध्य कारण, अन्य कोई बाध्य का कारण नहीं है। बाध्य ज्ञान का कारण दोष है और मिथ्या होने पर ये बाध्य कारण निश्चय होगा। बाध्य ज्ञान से हेतु कारण दोष तथा मिथ्ये इति प्रत्युत्पत्ति बाध्य ज्ञान का हेतु हुआ ज्ञप्ति, हेतु अंतर ज्ञान ज्ञप्ति लेना। मिथ्योति प्रत्युत्पत्ति बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु, दो हेतु में दोनों अलग अलग कर दिया। कारण दोष बाध्य ज्ञान से हेतु और मिथ्योति प्रत्युत्पत्ति बाध्य ज्ञान से ज्ञापक ज्ञान हेतु न अतो अन्यत बाध्य कारणम। ठीक है, हमें देखो सा ही बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु, सा मिथ्योति प्रत्युत्पत्ति, मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति हो तो बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु, बाध्य ज्ञान का है ज्ञप्ति का हेतु। सा ही बाध्य ज्ञान से हेतु दिया ना, मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति बाध्य ज्ञान से हेतु, बाध्य ज्ञान से हेतु में हेतु का क्या करना? ज्ञप्ति हेतु ज्ञापक, बाध्य ज्ञान से ज्ञान ज्ञप्ति हेतु, बाध्य ज्ञान से ज्ञप्ति हेतु नहीं, बाध्य ज्ञान से ज्ञान ज्ञान से हेतु ज्ञापक ज्ञान जनक ज्ञान जन क्या कहने ज्ञान बाध्यत्व है ना, ये मिथ्या इसी के बजाय मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति होगी तो ये ज्ञान बाध्य है ज्ञप्ति हेतु। और कारण दोष तद उत्पादक, ब्रह्म ज्ञान का उत्पादक कारण दोष रजतादि बोधे द्वैरपी दर्शनात्, रजत ज्ञान होने के लिए दोष तो कारण दोष हो गया और रजत ज्ञान बाध्य है ये कब निश्चय होगा? जो प्रत्यय होगा मिथ्य रजत मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति, ये इदम सुक्तिरियम न रजतम, रजत मिथ्या इति प्रत्यय होने पर वो ज्ञान बाध्य सिद्ध होगा। एकात्म बोध को हम बाध्य कहेंगे मिथ्या कहेंगे कब? एकात्म ज्ञान किसी दोष कारण दोष से हो आगे कहेंगे, अथवा ये मिथ्या इसे प्रत्यय बोध उत्पन्न हो किस प्रमाण से? अद्वैत ज्ञान मिथ्या ऐसे निश्चय होगा तो उसको मिथ्या कहेंगे आगे कहेंगे। इसमें खाली तेने बता दिया एकात्म ध्येय को हम अप्रमाण मिथ्या कहेंगे, तभी यदि या तो कारण दोष से एकात्म बोध हुआ अथवा मिथ्योति प्रत्युत्पत्ति हो जाए। इसे अन्य बाध्य ज्ञान का ज्ञापक अथवा जनक कोई नहीं, किसे अन्य? मिथ्या इति प्रत्युत, ये ज्ञान मिथ्या है। मिथ्या कब होता है? जो अधिष्ठान सत्य ज्ञान होता है ये ज्ञान मिथ्या कहेंगे। आगे देखो सामान्य न्याय मुक्त्वा, ये सामान्य सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान स्थल ऐसा हुआ मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति होता है, ये ज्ञान बाध्य हुआ और बाध्य ज्ञान का जनक ब्रह्म ज्ञान का जनक दोष। एकात्म ज्ञान ही मिथ्या इति द्वि जन्मादेर, एकात्म ज्ञान होने पर यदि मिथ्या इति बुद्धि हो जाए तो एकात्म ज्ञान बाधित हो जाएगा बाध्य हो जाएगा। एकात्म ज्ञान बाध्य कब होगा? एकात्म ज्ञान मिथ्या इति द्वि जन्म हो तो, किंतु मिथ्या इति द्वि जन्मादेर अभावात, मिथ्या इति द्वि जन्म नहीं स्थिति भी नहीं। तन तन मिथ्यात्व सिद्धे, इसलिए क्या होगा? एकात्म ज्ञान से मिथ्यात्व सिद्धि, मिथ्यात्व सिद्धि कस्मात? मिथ्यति धि जन्माद्र अभावात युक्तम प्रामाण्यम, इसे एकात्म ज्ञान प्रमात्मक है। नच नचे हो भयमप्यस्ति कुतो मिथ्येति भण्यते, मितेर्मेये समाप्तत्वान् मिथ्यात्वं न मितेर्भवेत्। यह मतलब एकात्म ज्ञान है, उभयमपि नास्ति। उभय मतलब हो गया कारण दोष और मिथ्येति प्रत्यय, उत्पत्ति नहीं। कुतो मिथ्येति भण्यते, फिर एकात्म बोध को मिथ्या कैसे कहेंगे? और जो मिथ्य ज्ञान है, एकात्म मिति है, मितरे मेय समाप्तत्वात्, मिति प्रमिति है तो प्रमेय में समाप्त होगी, मिति है तो एकात्म प्रमेय इतने में हो गया। मिथ्यात्म न मितरे भवेत, मितरे मिथ्यात्म कथम सिद्ध्यति। प्रमिति तो प्रमेय को सिद्ध कर दिया, और प्रमिति में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। प्रमेय समाप्त होने से आगे कहेंगे प्रमेय ब्रह्म सिद्ध हो गया, तो आगे प्रमिति को मिथ्यात्व करने के लिए कौन है कहेगा? प्रमिति से तो प्रमेय सिद्ध हो गया, आगे प्रमिति को मिथ्या करने के लिए क्या चीज पदार्थ है? न चेति किंच एकात्मध्यो मिथ्यात्व स्वरूपत्व विषयत्वा। एकात्म ज्ञान को मिथ्या कहेंगे, ज्ञान स्वरूपत्व मिथ्या अथवा विषयत्व मिथ्या। एकात्म ज्ञान को स्वरूपत्व मिथ्या कहेंगे तो एकात्म ज्ञान स्वरूपत्व मिथ्या है या नहीं? ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है ना? नहीं, स्वरूपतः मिथ्या है। और मिथ्यात्व तो उसमें निश्चय नहीं होता है ज्ञान काल में, अब विचार करना ब्रह्म ज्ञान क्या चीज, ब्रह्माकार वृत्ति वो उसमें चेदाभास विशिष्ट अथवा बोधित वृत्ति हो, स्वरूपतः मिथ्या है, विषय तो मिथ्या नहीं। नाद्य अभ्यभगमात, आद्य क्या है? स्वरूपतः, स्वरूपतः अभ्यमात इष्टापति मिथ्या है। न च एवं अप्रमाण्यम, यदि ज्ञान मिथ्या हो गई ब्रह्माकार वृत्ति तो फिर अप्रमा है, अप्रमाण्यम इतना न विषय सत्यतया तसिद्धेर, विषय सत्य होने के कारण अप्रमा है। नेत्र, नेत्र के विषय तो मिथ्या कहेंगे? विषय तो मिथ्या नहीं, मेतेर ऐक्यबोध से मे परमार्थ सत्य परिवेशानात मिति प्रमिति, ऐक्यबोध मिति का तो ऐक्यबोध, ऐक्यबोध हुआ तो प्रमेय में सत्य तो हो गया, मेय परमार्थ सत्य, ऐक्यबोध हुआ तो प्रमेय परमार्थ सत्य इतने परिवर्तन हो गया, इसलिए विषयतः मिथ्या नहीं कर सकते, विषय सत्य हुआ। और स्वरूपतः मिथ्या इष्ट है, स्वरूपतः मिथ्या होगा तो फिर अप्रमाण हो जाएगा, अप्रमाण नहीं विषय सत्य होने का ना वो प्रमाण है मिथे। इतश्च अद्वैत बोधस्य विषय तो न मिथ्यात्म, विषय तो मिथ्या तो नहीं, क्यों? बाधकाधि तद्धिर, कोई बाधक ज्ञान होगा तो मिथ्या, तो बाधक ज्ञान नहीं है। न चेह बलवती बाधक धीरस्ति, अर्थात मिथ्या तो प्रत्यय जो आया ना पहले, बाध्य ज्ञान का ज्ञापक कौन हो? मिथ्ये इति प्रत्यय उत्पत्ति, यह मिथ्या है, रजत मिथ्या है, सर्प मिथ्या है, इस वजह यहाँ ब्रह्म ज्ञान का विषय मिथ्या है, कैसे निश्चय होगा? कोई प्रमाण के बलवत प्रमाण हो तो। विषय तो न मिथ्यात्म, अद्वैत बोध से विषय तो न मिथ्यात्म, विषय तो मिथ्यात्व ही है जो पहले कहा था मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति, ज्ञाप्ति हेतु बाध्य ज्ञान क्या ज्ञाप्ति हेतु मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति, मिथ्या कौन हो? विषय ज्ञान, मिथ्येति प्रत्युत्पत्ति बाध्य ज्ञान से ज्ञाप्ति हेतु, मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति बाध्य ज्ञान से ज्ञाप्ति हेतु, मिथ्या इति मिथ्या कह विषय, विषय यहाँ मिथ्य नहीं, विषय मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति उनसे बाध्य ज्ञान का ज्ञापक हुआ, ज्ञाप्ति हेतु हुआ, मतलब ये ज्ञान बाध्य। रजत मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति होने से रजत ज्ञान बाध्य हुआ, ज्ञाप्ति हेतु, जो पहले श्लोक में आया था ना मिथ्य इति प्रत्युत्पत्ति, इस बार यहाँ क्या होना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान का विषय मिथ्या है, ऐसे प्रत्युत्पत्ति हो तो ब्रह्म ज्ञान बाध्य होगा। किंतु ब्रह्म ज्ञान का विषय मिथ्या होने के लिए क्या चाहिए प्रमाण? कोई ब्रह्म ज्ञान से प्रबल प्रमाण चाहिए। पहले रज्जु ज्ञान सर्प रजत ज्ञान हुआ था, उसे प्रबल प्रमाण है श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होने पर रजत ज्ञान मिथ्या ये प्रत्युत्पत्ति हुई। किंतु यहाँ कोई अद्वैत बोध से विषय तो न मिथ्या, विषय तो मिथ्या मतलब मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति नहीं होगा, मिथ्या इति विषय मिथ्या नहीं, बाधकादि तद्धिर, बाधक ज्ञान से विषय से मिथ्या तो बुद्धि होगी। नेदम रजतम श्रुतिरमिति ज्ञान होने पर रजतम मिथ्या इति प्रत्युत्पत्ति होती है। यहाँ बाधकादि तद्धिर, न चेह बलवती बाधक धीरस्ती, बाधक बुद्धि बलवती है ही नहीं ब्रह्म ज्ञान से, अतः मिथ्यात्म न मितेर भवेत, इसे मिते विषय तो मिथ्यात्म न भवति न भवति जो मिथ्या मिथ्या तो न क्या विषय तो स्वरूप तो मिथ्या तो मान लिया इसे मिथ्या तो न मित्र भवेद विषय तो मिथ्या नहीं। अच्छा समय हो गया।